månen stille sejler bort mod et drømmeland. Sølvervidt åsyn spejler sig i lagunens vand. Føl den, min elskede, i drømme, den kender en dejlig kyst. Hist bag de sølver strømme, et land for elskovs lyst. Amor vil følge dig over bølge, ham du ej dølge, din sangers navn. Alfa vil spride blomster og fride, luneste ridder ved kærlighedsfarven. Amor vil følge dig over bølge, ham du ej dølge, din sangers navn. Alfa vil spride blomster og fride, luneste ridder ved kærlighedsfarven.